أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Çok değerli kardeşlerim, ekranlara başında bizleri şu anda canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allah-u Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, ekranları başındaki dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresi 158. ayet-i kerimede kaldık. Ve bugün inşallahurrahman 158 ile 165. ayet-i kerimeler arasında 162 ve 163. ayet-i kerimeleri sohbetimizin esası olarak işlemeye gayret göstereceğiz. Ve bugün de zaten 165. ayet-i kerime En'am suresinin son ayet-i kerimesi. Bugün Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla En'am suresini bitirmiş oluyoruz bu vesileyle. Ve haftaya Rabbim yine lütfeder, inayet buyurursa Araf suresine başlayacağız. Her zaman olduğu üzere dua ediyoruz, yakarıyoruz Rabbimize, niyaz ediyoruz ve diyoruz ki ya Rabbi, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip eyle. Allahümme amin. Evet değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, ekranları başındaki dostlar, En'am suresi 162 ve 163. ayet-i kerimeleri bugün inşallah sohbetimizin esası haline getireceğimizi az önce ifade ettim. Adet olduğu üzere tilavet edeceğim, mealini vereceğim ve sonrasında da azığımız olan, öğretimiz olan ayet-i kerimeleri birlikte masaya yatırmaya gayret göstereceğiz inşallah. Ve okuduğum zaman birçoğunuzun da şöyle diyeceğini şimdiden tahmin ediyorum. Aha, ben bu ayet-i kerimeyi daha önceden biliyordum. Hatta bazılarınızın ezbere bildiğini de tahmin ediyorum bu ayet-i kerimeyi. Çünkü birçok defa duymuşuzdur, okumuşuzdur, hatta hıfzettiğimiz bile olmuştur bu ayet-i kerimeyi birçoklarımız tarafından. Şöyle buyuruyor, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, En'am suresi 162 ve hemen peşi sıra gelen 163. ayet-i kerimelerde. Ba'de e'udhu billah, kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin, la şerike leh, وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Mealen ise şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle, ey kulum Muhammed, onlara de ki sallallahu aleyhi ve sellem, yani alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan muhataplarına bir şey söylemesini istiyor ve 162. ayet-i kerimede Allah Resulüne diyor ki, şöyle söyle, de ki benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemleri Rabbi olan Allah'a aittir. Allah içindir, Allah adınadır. Ve sonrasında gelen ayet-i kerimede ise la şerike leh, onun bir şeriki yoktur. Ve bizalika umirtu ve ana evvelul muslimin, ben ise böyle bir tavır sergilemekle emrolundum. Ben Müslüman olmakla emrolundum ve Müslümanların ilkiyim buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Resulüne böyle söylemesini emrediyor. Biz de inşallahurrahman bugünkü sohbetimizi bu iki ayet-i kerime çerçevesinde şekillendirmeye özen göstereceğiz. Şimdi Allahu Azze ve Celle dikkat buyurduysanız kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey talep ediyor. Muhataplarına, müşriklerine, yani müşriklere, Allah düşmanlarına nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini ve Müslümanlıkta hangi seviyede ve nerede durduğunu ispat etmesi bağlamında bu ayet-i kerimeleri Allah inzal buyuruyor ve Resulüne onlara, yani muhataplarına okumasını emrediyor. Diyor ki kul, onlara de ki inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım da ibadetlerim de ölümüm de hayatım da Allah azza ve celle içindir. La şerike leh, onun şeriki yok. Az önce mealini verdim. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Ben Müslümanlardanım. Ben sizin karşınızda size rağmen Müslümanca bir hayat idame edeceğim. Siz beni Müslümanlığımdan asla ama asla taviz verdiremeyeceksiniz. Siz Allah'ın razı olduğu Müslümanlığı ben ortaya koyarken siz buna mani olamayacaksınız. Bu bir haykırış aslında. Bu bir biz Müslümanlara ve kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara da Rabbimizin bir öğretisidir. Siz de böyle haykırın. Böyle bir kamet ortaya koyun. Çünkü biz Müslüman olmakla şerefgah olmuş elhamdülillah müminleriz. Niye söylüyorum bunu? Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ "Ben Müslümanlardanım" diyenden sözü daha güzel kim vardır diyor Allah. Bizi Müslüman olmakla şereflendiren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ve bizi şereflendirdiği bu İslam'la da canımızı alsın alemlerin Rabbi olan Allah. Şimdi biz bununla şerefgah olmuşuz. Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. İşte bugün Tefsir-i Furkan'da bu akşam biz Müslümanlığımızı konuşacağız. Biraz böyle belki başlarımızı iki elimizin arasına alacağız. Birlikte dertleşeceğiz kıymetli kardeşlerim. Birlikte sohbet edeceğiz. Ben belki anlatacağım, siz de dinleyeceksiniz ama birlikte kafa yoracağız. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben Müslümanlarım diye haykır diyen Allahu Azze ve Celle'nin bu hitabı karşısında biz neredeyiz bugün bunu konuşacağız. Evet, hepinize sorsam ya da bugün şu anda bizi nerede kim izliyorsa hepsine sorma imkanım olsa elhamdülillah Müslümanız. Ama Müslümanca bir tavır sergileyebiliyor muyuz? Müslümanın şiarlarını yerine getirebiliyor muyuz? Bugün bunu konuşacağız. Ama yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına sözlerimin en başında ifade etmek isterim. Müslümanca tavır sergileyebiliyor muyuz? Ya da bu işin neresindeyiz konusunu ele alıyorken Müslümanca yaşama konusunda ihmalleri ve ihlalleri olan kardeşlerimizi de İslam dairesinin dışında tuttuğumuz anlamında yorulmasın istirham ediyorum. Ne konumuz budur, ne konumuz tekfirciliktir. Bu mevzuyu değil, Müslüman olmakla şerefgah olmuş bizler Müslümanca ne kadar yaşayabiliyoruz ya da Müslümanca yaşamanın ölçüsüne bunu konuşacağız inşallah. Allah kolay kılsın. Allah sözlerimi başta nefsime, sonra da siz değerli kardeşlerimin gönül dünyalarında tesirli kılsın ve amel etme muvaffakiyetini ikram etsin. Şimdi dedim ya, Müslümanca yaşamanın neresindeyiz bunu konuşacağız. Öyleyse yüksek müsaadelerinizle bir soru sormak istiyorum. Her birinize ayrı ayrı, o kabilden yani. Desem ki, Allah Azze ve Celle bizi dünya hayatına kulluk için gönderdi ve biz elhamdülillah ya Rabbil alemin Müslümanız. Müslüman olarak dünyaya geldik ama 11-12 sene Avrupa'da yaşamış birisi ve bu tecrübeye sahip birisi olarak söylüyorum. Bir iman etmemişle muhatap olmak, onun iman etmemişin dünyasını anlayabilmiş olmak çok çok farklı bir şey. Ayrıcalık diye düşünüyorum, bir tecrübe diye düşünüyorum. Onun için elhamdülillah ya Rabbil alemin bizi İslam'la tanıştıran, İslam kılan, Müslüman kılan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnanın bunun tarifi yok kıymetli kardeşlerim. Biz bununla şereflendik elhamdülillah. Ama Allahu Azze ve Celle'nin emrettiği keyfiyette Müslümanlığımızın hangi düzeyde olduğunu da konuşmak durumundayız. Sorsam desem ki, biz Müslümanız elhamdülillah. Az önce söylediğim gibi İslam dairesinin içinde ve dışında tartışmasına kapı aralamayınız lütfen. Çünkü konumuz tekfir değil, konumuz birilerini İslam dairesinde tutmak değil, bu da marifet de değil. İşimiz de bu değil. Ama Müslümanız, nedenli Müslümanca yaşıyoruz bunu konuşacağız ve soru şu, biz nedenli Müslümanca yaşayabiliyoruz? Ve maalesef buna toplumsal düzlemde söylüyorum ve Müslümanca yaşayan kardeşlerimi bundan istisna tutarak söylüyorum. Toplumsal düzlemde maalesef Müslüman olduğumuzu haykırdığımız halde, evet iman dairesinin içerisinde olduğumuz halde Müslümanın şiarı gereği yaşamadığımızda bir hakikat maalesef. Abdullah kardeşim, bu tezini ispat edecek elinde bilimsel veri mi var? Hayır. Komşum var, çevrem var, eşim var, dostum var, sağımdaki solumdaki Müslümanları görüyorum. Çok basit bir sualle devam etmek istiyorum sohbetime. Biz Müslümanız. Ama çevremizde Müslüman olduğunu söylediği halde Müslümanca bir tavır sergilemenin bir gereği olarak faizi reddetmesi gerekirken hayatının bir parçası haline getirmiş Müslümanlar yok mu çevremizde? Var. Allah sizden razı olsun. Demek ki yalnız düşünmüyorum. Yalnız da değilim bu mevzuda. Ya da bunu çoğaltabiliriz. La kadderallah, içki melatine, hastalığına bulaşmış, içki içen bir Müslümanı çevirsek, sorsak, desek ki Allah için, ya kardeşim sen bunu içiyorsun da bununla alakalı Allah'ın hükmü ne diye sorsak, size vereceği cevap muhtemelen ne olacaktı? Kardeşim Allah bunu haram kılmıştır ama neden içiyorum hele bir sor. Muhtemelen de öyle diyecektir. Dolayısıyla Müslüman olmanın da ötesinde biz Müslümanca tavır sergilemenin, bir ortaya kamet koymanın, istikamet koymanın neresindeyiz, bunu konuşmak lazım. Ve maalesef ama maalesef bunu inanın bütün acıyla söylüyorum. Yani hüzünle söylüyorum, maalesef bu bir hastalık. Müslümanlar bu manada sınıfta kaldı. Müslümanca tavır sergileme konusunda muvaffak olamadık. Çünkü az önce söylediğim faiz bunun sadece basit bir örneği. Allahu azze ve celle fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli. Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiştir faiz yiyen buyuruyorken. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama er-riba. Allah faizi haram, alışverişi ise helal kılmıştır buyruğuna rağmen. Bugün Müslümanca tavır sergilemenin gereği değil de menfaatinin, maslahatının fayda ve zarar ölçüsünün bir gereği olarak faizle iştigal eden bir yığın Müslümana şahit olmuyor muyuz? Evet. İşte bu handikapımız. Bunu tedavi edecek mahiyette bir sohbet icra edeceğiz biiznillahü teala bu akşam. Allah faydalanmayı nasip etsin cümlemize. Çünkü Müslümanız ve Müslümanca bir tavır sergileyeceğiz. Az önce sorduğum sorunun cevabı hayırdı. Demiştiniz ki Müslümanız elhamdülillah ama Müslümanca bir tavır sergileyebiliyor muyuz? Yani Müslümanca tavır ne Abdullah kardeşim? Bugün söyleyip duruyorsun da. Ha? Buna cevap da şöyle derim. Müslümanca tavır demek yaşadığımız hayatın çerçevesini ve sınırlarını Allah ve Resulünün belirlemesi demektir. Yani bir Müslüman ben Müslümanca bir tavır ortaya koyuyorum iddiasına sahipse bunun karşılığı şudur. Benim hayatıma dair bütün meselelerde söz sahibi sadece ve sadece Allah ve Resulüdür. Ben Müslümanım ve benim hayatımda nefsani arzulara yer yok demektir. Müslümanca tavır demek, benim hayatımda her şeye söz sahibi sadece Allah ve Resulü demektir. Müslümanca tavır demek, benim hayatımın sınırlarını yani hudutlarını ve çerçevesini sadece Allah'ın emirleri ve nehileri belirler demek. Ne kadar menfaatime aykırı olsa dahi benim hayatımda hevanın ve arzunun asla yeri olmaz demek Müslümanca tavır. Aksi takdirde kimse Müslümanlığınız samimiyeti tartışmaya açmasın. Siz hem Müslümanca tavır sergilediğiniz iddiasına sahip olacaksınız. Diğer taraftan da hayatınıza dair meselelerde Allah'a ve Resulüne söz hakkı tanımayacaksınız. Bu Müslümanca tavır değil. Müslümanca tavır demek hevaya, arzuya, isteğe, fayda ve zarar ölçüsüne yer yok demektir. Allah ne dediyse o demektir. Resulullah ne buyurduysa o demektir Müslümanca tavır. Şimdi herkes, nefsin başta olmak üzere, Müslümanca tavır sergilemenin neresindeyiz? Kendi iç dünyasına bir sorsun bir zahmet. Hayatımıza dair her meselede Allah ve Resulünün hükmü mü geçerli? Yoksa hevalarımıza, arzularımıza yer veriyor muyuz? Menfaatlerimiz çakıştığı zaman Allah ve Resulüne sen hele biraz kenarda dur, bu benim menfaatimedir deyip de Allah ve Resulünün harp ilan ettiği faizle iştigal ediyor muyuz? Buyurun. Herkes kendi dünyasına ve çevresine Allah için sorsun ve baksın. Öyleyse sorunun cevabını da az önce sizden aldım. Bugün esas sohbetimi şekillendirmek istediğim ve temellendirmek istediğim konu şu. Demek ki Müslümanca yaşamak hevalara, arzulara yer olmadığı bir hayat idam etmek demektir. Sadece Allah ve Resulünün hükmünün geçerli olduğu, cari olduğu bir hayat idam etmek demektir. Bir Müslüman amellerinde faydayı ve zararı ölçü alamaz. Alabilir mi? Alamaz. Amellerin yegane ölçüsü Allah ve Resulünün emirleri ve nehileridir. Şer'i hükümdür. Bir Müslüman amelini icra edeceğinde, bir amel ortaya koyacağında hevasına ve arzusuna soramaz. maslahat ve menfaat elde edeceği düşüncesiyle bu saikle o ameli işleyemez. Yeri geldiğinde menfaatine aykırı dahi olsa Allah ve Resulünün hükmüne boyun eğer. Semi'na ve ata'na. Allah bizi semi'na ve ata'nacılardan eylesin. Semi'na ve asaynacı olmaktan Allah bizi muhafaza buyursun. Müslümanca tavır, hevaya ve hevese yer verilmeyen bir hayatı idame etmektir. Bunu gerektirir. Yani Müslüman pragmatist olmayacak. Pragmatistin tarifi nedir? Bunu benden çok daha iyi yapacak salonda hazırunlar var ama William James adında 1840 ve 1910 yılları arasında yaşamış bir adam bu kavramı geliştirmiş. Pragmatizm ya da pragmatist anlayış fayda ve zarara göre amel tercihi demektir. Allahu Ekber. Bunu niye anlattım? Şimdi herkes kendi nefsine, çevresine, eşine, dostuna az önce söylediklerimin mukaresini yapmak bağlamında baksın. Ben pragmatist bir Müslüman mıyım? Yani benim hayatımda ben Allah ve Resulünün istediği bir şekilde bir hayat mı idame ediyorum? Yoksa fayda ve zararı esas alarak pragmatist bir Müslümanca hayat mı idame ediyor? Ağır mı? Vallahi ağır. Kızmayın bana. Ama bugün çevremizde sırf menfaat elde ettiğinden dolayı ticaretini faiz merkezli yürütenler yok mu? Vallahi var. İşte bu pragmatist bir Müslüman anlayış. Fayda ve zararı esas alarak yapılmış bir ameldir. Ve Allah böyle bir tavırdan, böyle bir Müslümanlık anlayışından, böyle bir İslam'dan razı değil. Düşünebiliyor musunuz ya? Sırf fayda sağladığı için, ticaretine ticaret kattığı için, ticaretinde kendisini karlı olmasını sağladığı için bugün faizle çalışan bir sürü Müslüman tanıyoruz. Ya da ticarethanesini Allah-u Teala'nın meşru saymadığı işlerle yapan. Doğru mu? Neden? Halbuki Müslüman mı kardeşimiz? Dedim ya İslam dairesindedir değildir tartışmasına kapı aralamayın lütfen. Mesele o değil. Mesele Müslümanca bir tavır sergiliyor muyuz değil mi? Bunu konuşuyoruz. Halbuki İslam da kıymetli dostlar, amellerde belirleyici yegane ölçü şer'i hükümdür. Bugünün azığını söylüyorum. Bugünün sevlehası. Abdullah İmamoğlu'yla Tefsir-i Furkan, bugün ne öğrendik? Amellerde yegane ölçü ne menfaattir, ne pragmatizmdir, ne hevadır, ne arzudur. Yegane ölçü Allah ve Resulüdür. Düşünebiliyor musunuz ya? Bizim hevamızın, arzumuzun, bizim ilahımız olduğunu tasavvur edebiliyor musunuz? Ağır olduğunun farkındayım. Ama yüzleşeceğiz. Bugün yüzleşeceğiz. Bugün Müslümanca tavır sergilediğimizde bu işin neresindeyiz bunu konuşacağız. Allah bir şey nehyettiyse ve Müslüman hevası ve arzusu doğrultusunda eğer ki Allah'ın haramlarını çiğnediyse hevasını arzusunu ilah edinmiştir. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Sen hevasını arzusunu ilah edinenini görmedin mi diyor Allah. Ne demek? Ben yasakladığım halde menfaati olduğu için hevası ve arzusu doğrultusunda benim haramımla iştigal eden demek. Vallahi ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Müslümanız ama nedenli Müslümanız ya da nedenli Müslümanca bir tavır ortaya koyuyoruz, bununla yüzleşiyoruz bugün. Az önce bir cümle ifade etmiştim. Amellerde yegane ölçü şer'i hükümdür diye. El aslu fil ef'al ettekayyidu bi ahkamiş şer'a. Fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Bakınız size amellerde ölçünün, hevanın, arzunun, isteklerin ya da fayda ve zararın olmadığını net bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime paylaşacağım. Birçoğunuzun da ezbere bildiği bir ayet-i kerime olduğunu biliyorum. Ba'de e'udhu billah, kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum, asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum, ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum, vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Siz kerih görseniz de biz kıtali farz kıldık buyuruyor Allah. Öyle İnsan fıtri olarak kedi görse de Allah farz kılmış. Halbuki benim hevama, benim arzuma, benim isteklerime fayda ve zararı esas alarak değerlendirdiğimizde kıtali kimse sevmez. Ama Allah farz kıldım diyor. Sizin sevmediklerinizde hayır, şer gördüklerinizde hayır, hayır gördüklerinizde de şer vardır. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Amenna ve sadak. Öyleyse biz hevalarımız ve arzularımız doğrultusunda bir hayat idame etmeyeceğiz. Sevr levhayı tekrar tekrar yeniliyorum burada. Diyorum ki bizim hayatımızın sınırlarını fayda ve zarar anlayışı değil, hevalarımız, arzularımız, isteklerimiz değil, sadece ve sadece Allah ve Resulü belirler. Aksi takdirde biz bir pragmatist Müslüman oluruz la kaddarallah. Ya bu kavga sebebidir, sokakta söylenmez. Ama bugün maalesef toplumsal düzlemde ifade ediyorum, bu bir handikapa dönüşmüş. Müslümanca bir tavır sergilemesi gerekirken, Allah Azze ve Celle'nin dur dediği yerde durması gerekirken, yapma dediğini yapmaması gerekirken, koş dediği yere koşması gerekirken, otur dediği yerde oturması gerekirken, Müslümanca tavır sergilediğini iddia eden kardeşim tam aksini yapıyor. Bu hiç samimice değil. Müslümanca tavır Allah'ın dur dediği yerde durmayı, Allah'ın koş dediği yere koşmayı, Allah Azze ve Celle'nin kıyam et dediği yerde kıyam etmeyi gerektirir. Müslümanca tavır budur. Aksi takdirde adı dediğim gibi, az önce ifade ettiğim gibi pragmatizm devreye girer. Faydanın ve zararın amellerde belirleyici olan yegane ölçü olması demektir. Allahu Ekber. Hani bu faydacılık ve zararcılığı ifade etmek bağlamı da hemen yeri geldi, bir şey anlatmış olayım. Şimdi anlatacağım, birazdan anlatacağım anekdot ya da örnekte olduğu gibi olmayacak Müslümanın yaklaşımı. Bunu bundan örnek alalım diye anlattım. Hayatımızda bir yansıması olsun diye anlatıyorum yani daha doğrusu. İki kadim dost sohbet ederlerken demiş ki işte Ahmet Mehmet adları neyse yani çok önemli değil. Demiş ki ya Ahmet dün demiş bir sirk gösterisine gittim. Sirk. Ya inanılmaz kötü bir şey oldu. Bildiğin gibi değil. Çok kötüydü ya. Yani böyle senin aklın hayalin almayacak kadar kötü şeyler oldu. Demiş ne oldu? Ya sirk gösterisi sırasında her şey iyi gidiyordu. Aslan bakıcısı aslanıyla böyle gösteri yaparken birden işin rengi değişti. Aslan bu sefer tuttu bakıcısını dedi gözümüzün önünde yedi ya. Anlatıyor arkadaşım. Diğeri de hayretle dinliyor tabii. Ya nasıl yani? Diyor ki ya aslan bakıcısı ne güzel diyor. Sirkte böyle gösteri yapıyorlardı. Eğleniyorduk. İşin rengi birden değişti. Aslan bakıcısına döndü. Onu işte yedi. Her yer kanravan içerisinde kaldı. Çok kötüydü. Çok kötü. Mehmet de Ahmet'e demiş ki veya Ahmet Mehmet'e demiş neyse. Demiş ki o aslan bakıcısını yerken sizden ekstra ücret talep ettiler mi? Demiş ki yo o zaman neresi kötü demiş. Yani eğer sizden ekstra bir ücret talep etmediyse bu işin neresi kötü? Yani adamı yemiş aslan, adamın yegane ölçüsü o adamın yenmesi sahnesiyle ilgili ekstra bir ücretin talep edip edilmediği. Ya Müslümanın meselelere bakışında bu örnekte olduğu gibi sadece fayda ve zarar olamaz. Olmamalı. Ama bugün vallahi de billahi de yakinen bildiğim için yeminle söylüyorum. Sırf kendisine fayda sağladığı için haram olduğunu bildiği halde faizi yiyen tüketen Müslümanlar biliyoruz çevremizde. Öyleyse bu yaklaşımdan bunun farkı ne? Adamın yenmiş parçalanmış halini hiç umursamıyor. Yeter ki ekstra ücret talep etmesinler. Böyle mi olmalı? Hayır. Bizim zararımıza da olsa Allah ve Resulü ne dediyse o. Öyle olmalı. Tabii biz bunu dillendirdiğimiz zaman kıymetli kardeşlerim, argümanlar peşi sıra geliyor. Ya Müslüman akıllı olmalı değil mi Abdullah kardeşim? Evet Müslüman akıllı olmalı. İşte daha geçtiğimiz günlerde İstanbul'dayken yaşadığım bir anekdotu sizinle paylaşacağım. Bu derse hazırlanırken o anekdotun buraya çok uygunluk arz edeceğini düşündüğüm için paylaşıyorum. Konuşuyoruz. Bir iki saat geçti böyle hakikaten de çok samimi ve sıcak bir ortama dönüştü. Muhtemelen samimi ortama binaen de muhatabım bana bir soru sordu. İlk defa tanıştığımız birisi dedi ki Abdullah kardeşim bir şey soracağım. Sen dedi az çok tanıyorum videolardan dedi. Sistemle alakalı eleştirilerin oluyor. Laikliği reddediyorsun, cumhuriyeti reddediyorsun, işte demokrasiyi reddediyorsun. Tabi bundan da sistem malum kendisini korumak amaçlı rahatsız. Yani sizin başınıza her an bir şey gelebilir anlayışından böyle bir şeyler söylüyor. Ve sonra dedi ki, Abdullah Hoca ben düşündüm de dedi. Şöyle yapsak acaba İslam adına daha hayırlı olmaz mı? Siz söylemeniz gereken şeyleri biraz dolambaçlı söyleyin. Çok keskin söylemeyin yani. Böyle biraz uzaktan ağrı böyle dolaşın. Çünkü sizin dışarıda kalıp İslam'a hizmet etmeniz çok daha hayırlı değil mi? Çok net bir soru sordu. Anlamak sahikiyle sorduğunu ve samimiyetle sorduğundan hiç şüphem yok. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi akli bir çıkarım. Diyor ki yani sen eğer hak sözü söylemen gerektiği yerde söyleme. Dolambaçlı bir şeyler söyle. Ya da ne bileyim hakikati orada ifade etmen gerekiyorsa orada hakikati ifade etme ama senin başına bir şey gelmesin. Senin de ömrün uzun olsun ve İslam'a daha fazla hizmet edesin. Bunu kim söylüyor? Bir akıl söylüyor. Bunu bir heva söylüyor. Bunu bir arzu söylüyor. Halbuki Allah bizden bizim menfaatlerimiz ve çıkarımlarımız doğrultusunda değil, kendisinin ferman buyurduğu hükümler doğrultusunda bir hayat idame etmemizi emretmiş. Zararsa zarar. Ben de gerekli izahatı o kardeşimize yaptım. Öyle değil mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dolambaçlı olmayı bilmez miydi? Gözünün önünde sahabeler katlediliyorken, gözünün önünde sahabeler işkencelerin bin bir türlüsüne maruz kalıyorken, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkı gizlemesini bilmez miydi? Fasta bima tu'maru ve a'rid anil müşrikîn. Onların beyinlerini çatlatırcasına İslam'ı anlat hükmünü farklı bir yolla yapmasını bilmez miydi sümme haşa? Sadece bizim mi aklımız basıyor bu işlere? Bizim aklımız eriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabın bu meseleye aklı ermiyor öyle mi sümme haşa? Vallahi öyle değil. Bu işin ucunda ölüm dahi olsa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davasından hakkı söylemekten vazgeçmedi. Çünkü biliyor ki Resulullah ve bize öğretti ki Resulullah amellerde ölçü, fayda, menfaat, zarar değil sadece ve sadece Allah'ın hükmüdür. لَقَدْ اُوْذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدْ Ben Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Allahu Ekber. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İşkence görmemiş olsaydı ya da düzeltiyorum cümlemi geri alıyorum. Onların dediği gibi bir İslam yaşasaydı. Onların dediği gibi dolambaçlı bir yoldan gitseydi. Allah'ın Resulü eziyet görür müydü ya? Vallahi görmezdi. Ve düşünün, çok sevdiğiniz bir abinize birileri ilişse, çok sevdiğiniz kadim bir dostunuzu birisi yanınızda dövmeye kalksa, ne yaparsınız ya? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sırf onlar sahabelere işkence etmesinler diye, sırf bu yüzden dahi yolu dolambaçlı hale getiremez miydi ya? Söylemesi gerekenleri gizlemesini bilmiyor muydu Resulullah? He? Biz 21. asrın Müslümanları biliyoruz. Takiyeyi biliyoruz. Dolambaçlı yapmayı veya oralardan gitmeyi biliyoruz ama Resulullah gözünün önünde sahabelerin öldürülmesine rağmen bu işten anlamıyor öyle mi? Ya gözünün önünde bir Müslümanın sahabenin canı ciğeri arkadaşının öldürülmesinin ne anlama geldiğini varın gelin siz düşünün ya. Sümeyye radıyallahu anha gözlerinin önünde katledildi. Bilmiyor muydu Resulullah onların o tekliflerine evet demesini? Ama ne dedi? Sabran ya Ali Yasir. İnneme ve'idukumul cenne. Sabredin ey Yasir ailesi sizin için cenneti görüyorum dedi. Ama onların isteklerine boyun bükmedi Resulullah. Onların hevaları arzuları doğrultusunda bir İslam'ı asla ama asla yaşamadı Resulullah. Sadece Allah ne dediyse onu yaşadı. Buyurun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bunu anlatmak adına kafi değil. Öyleyse biz, Allah ne dediyse o, hevalarımızın, arzularımızın, isteklerimizin belirlediği bir hayat idame etmeyeceğiz. Hevalarımıza, arzularımıza bilakis ters gelse de Allah ve Resulünün istediği bir hayatı idame edeceğiz. Dur dediği yerde duracağız. Otur dediği yerde oturacağız. Ya ama burası bana çok hoş gelmedi ya. Aklen burası sanki. Yok yok yok. Amasız bir Müslüman olacağız. Burada edebiyatçı kardeşler var. Onlar benden daha iyi bilirler. Ama bir önceki cümleyi nesh eder. Yok sayar. Yok hükmündedir önceki cümle. Ben seni çok seviyorum ama dedim mi tamam. Sevgiyi zedelemişsin demektir. Amasız bir Müslüman. Amasız. Allah ve Resulü ne dediyse o. Benim aklıma, hevama, arzuma, isteklerime, faydama ters olsa dahi, çatışsa dahi Allah ve Resulü'nün istediği bir hayat yaşayacağız. Çok net. Çok basit bir şey söyleyeyim ben size. Gelmedi mi sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabeler katlediliyordu. Az önce Yaser ailesini örnek verdim. Sa'd İbni Ebi Vakkas amcazadeleri tarafından dövüldü. Musab bin Umeyr elbisesiz kaldı. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengin olan Musab'ın üzerinde artık çuvaldan başkası yoktu. Ve geldiler Allah'ın Resulüne bir öneride bulundular. Aynı bizim gibi tıpkı bugün. Ya şuradan gitsek mi? Ya bak kafirler üstümüze geliyorlar. Onların arzu ettiklerini aslında versek. Bugünün terimiyle söylüyorum. Takiye yapsak, arzu ettiklerimize bir ulaşsak da sonra Allah Kerim. Bu saikle sahabeler Allah'ın Resulüne geldi dedi ki ya Resulallah efela nunabiduhum bisseyf. Bir öneride bulundular. Dediler ki ya Resulallah onların yaptıklarına karşı artık kılıçlarımızla biz de saldıralım. Yani bir alternatif ürettiler. Kendilerince akıllarına bir şey geldi. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Efela nunabiduhum bisseyf ya Resulallah. Kılıçlar kullanalım ya kılından çıksın mı artık kılıçlar? Allah'ın Resulü dedi ki umirtu bil afu ve la tukatilu. Ben şu anda savaşmakla emrolunmadım. Lem nu'mer bi zalik. Ben henüz bununla emrolunmadım. Türkçeleştireyim mi? Siz bu uğurda canınızı, malınızı, her şeyinizi feda edecek dahi olsanız Allah azza ve celle henüz bundan başkasına izin vermedi. Allah yani taviz vermedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Menfaat, hesap, kitap. Sa'd ibn Muaz, o Bedir'de savaşalım mı istişaresinde ne dedi? Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah, aha da sen şu Kızıldeniz'i işaret edecek olursan, bizden hiçbirimiz geri kalmayacaktır. Ve senin hedef olarak gösterdiğin Kızıldeniz'e atlarını sürecektir ya Resulallah. Bunu Türkçeleştirin lütfen, ne demek bu? Ya Resulallah sen emret yeter ki biz senin davan uğrunda ölmeye hazırız demek. Bana birisi çıksın şu anda Haziru'nun içerisinde Allah için. Ekranları başındaki müdahim dostlar. Birisi bana şunu menfaat ve zarar düzleminde izah etsin ya. Sa'd ibn Muaz bunu bilmiyor muydu? Denize koşmanın ölüm demek olduğunu bilmiyor muydu? Hayatta kalıp İslam'a daha çok hizmet edebileceğine bu anlamda aklı yetmiyor muydu Sa'd ibn Muaz'ın? He? Subhanallah. Hayır. Ne ölçü? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ خلاص. İntihal emr. Bitti. Bu ayeti kerimeden sonra benim her söyleyeceğimin de lafı güzaf olduğunu da pekala biliyorum. Ama muhabbet olsun diye devam edeceğim. Diyor ki Allah Azza ve Celle, eğer ki bir meseleye ilişkin Allah ve Resulü bir fermanı varsa, bir buyruğu varsa mümin erkeğin ve mümin kadının o meseleye ilişkin söz hakları yoktur. Allah Allah. Yani benim aklım ikna olmamıştır ama Allah'ın Resulü otur dediyse oturacağız. Bunun Türkçesi bu. Bunun manası bu. Benim hevama, arzuma, isteklerime aykırı geliyor olabilir ama Allah'ın Resulü kalk dediyse kalkacağım. Şu anda ben Hazirun'un içerisinde, sırf hak sözü söylediği için, Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün egemen olmasının mücadelesini verdiği için, cezaevinde yıllarını geçirmiş abilerimi, hocalarımı tanıyorum. Kâkeza ekranları başındakiler de öyledir. Vardır aralarında. Vallahi de billahi de bu ağabeylerim, kardeşlerim, hak sözü söylerken meydanlarda menfaatin hesabını yapmadılar. Tıpkı Allah'ın Resulü ve ashabı gibi. Allahu Ekber. Müjdeler olsun onlara. Selam olsun onlara. Bu bir bahtiyarlık. Bu bir zenginlik. Heybeyi doldurmuşluktur bu. Bilmiyor muydu bu abilerim çocuklarından ayrı kalınacağını? Bunun hesabını yapmayacak kadar akıldan yoksun mu bu abilerim? Vallahi değil. Tanıyorum. Ama onlar biliyorlardı ki, az önce okuduğum ayeti kerime gereği, Allah ve Resulü bir şey söylemişse o iş bitmiştir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bir kere Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman onlar kalplerinde sıkıntı duymaksızın Allah'ın emrine, Resulullah'ın emrine teslim olurlar. Olmazlarsa eğer iman etmiş olmazlar diyor Allah ayetinde. Allah'a bakıyor. Öyleyse ölçü Allah ve Resulü olacak. Yegane ölçümüz şer'i hükümlere tabi olmak olacak. Vallahi kardeşlerim, ben geçen bir yolculukta abimizin bir hikayesini dinledim. Daha önce birilerinden duymuştum aslında. Ama bu sefer bizatihi kendim dinledim. Baktım konuyla da çok alakalı, uygunluk arz ediyor, paylaşmak istedim. Ve çok etkisinde kaldım. Bizim konumuz neydi özetle? Amellerde belirleyici olan şer'i hükümdür, Allah ve Resulüdür. Yoksa bizim hevalarımız, arzularımız ya da fayda ve zarar ölçüsü değil. Değil mi? Konumuz bu. Bir yolculuk sırasındaydı, abimiz anlatıyor. Hem araç kullanıyor hem anlatıyor. Ben de arkada dinliyorum. Bundan önce bayan kuaförlüğü yapıyormuştu. İslam'da o konuyla alakalı İslam'ın hükmünü bilmeden önce. Gelmiş birileri demiş ki, bayan kuaförlüğü yapmak erkeğe caiz değil. Hüküm net mi? Net. Anlaşılıyor değil mi kıymetli kardeşim? Abimiz bayan kuaförü olarak çalışıyor. Bundan 25-30 sene öncesinden bahsediyorum. Ve birileri geliyor, diyor ki, kardeşim, sen Müslümanca bir hayat idam etmek istiyorsan, En'am 162-163, metne bağlı kalmak adına hatırlatıyorum. Senin yaptığın bu işten Allah ve Resulü razı değil. İşi var, dükkanı var, her şeyi var ve bir düzeni var. Ve kendisinden duyduğumu harfiyen aktarıyorum. Ve bu abimiz bu işini duyduğu anda, Allah'ın ve Resulünün bu konuyla alakalı hükmünü duyduğu anda o işini bırakıyor. Allah-u Ekber. Ve sonra gidiyor, olmadık yerlerde çalışıyor, yeter ki helal olsun. Ama demiyor, bunu haber veren ve Allah ve Resulü'nün bu konuyla alakalı hükmünü haber veren kardeşimize amalı cümlelerle gelmiyor. Diyor ki, eğer bu konuyla alakalı Allah ve Resulü'nün hükmü buysa, bana Müslümanca tavır sergilemesi gereken bir Müslümana ancak ve ancak semi'na ve ata'na yaraşır. Ve öyle de yapmış. Semi'na ve ata'naycı olmamış. Olmayı Müslümanca bir tavıra yakıştırmamış. Ve sonrasında ben burada ifade etmek istemiyorum nasıl işlerde çalıştığını anlattı. Ama helal. Allah'ın razı olduğu işlerde çalıştı. Ve sordum, menfaatine aykırı mıydı? Anlattı ve anlattı. Menfaatine aykırı. Vallahi aykırı. Eğer menfaat hesabı yapsaydı, o dükkanın başında kalmalıydı. Ama Müslümanca tavır gereği neydi? Allah ve Resulü ne dediyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yavaş yavaş bitiriyorum inşallah. Hani biz bugün akli çıkarımlarımızla İslam'a hizmet etmek düşüncesiyle taviz verebilir miyiz'i tartışıyoruz ya, akli argümanlar sıraladım ya az önce. Hatta canlı yaşadığım anekdotu paylaştım. Ama esasda da öyle olmaması gerektiğini ifade ettim. Sizin niyetiniz, sizin iç dünyanızda arzu ettiğiniz, dine hizmet dahi olsa, Allah ve Resulünün buyruğundan, emrinden, fermanından taviz veremezsiniz. Yani bırakınız siz bugün, menfaat sağlayan haram ticareti yapmayı, bırakınız siz bunu. Şayet siz, ya ben bu tavizi, ben bu aslında gidilmemesi gereken yolu, sırf dinime sağlayacağı hizmetten ötürü yapıyorum deseniz dahi, İslam buna müsaade etmiyor. Burayı anladınız değil mi? Tüccarsınız, sırf size menfaat sağladığı için haramla iştigal edemeyeceğiniz gibi, çünkü sizin için ölçü Allah ve Resulü ise o haramla iştigal edemezsiniz. Ama varsayalım ki sizin niyetiniz halis, halisane bir niyetle kıyam etmişsiniz, diyorsunuz ki ben doğru olmayan bir yoldan gideceğim ama benim niyetim sırf İslam'a katkı sağlamak, yapamazsınız. Allah ve Resulü ne dediyse o. Size ben bir delil söyleyeyim mi? Ayet ayet. Ve bu ayet Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir anlamda böyle, sen böyle yapacak olsaydın seni böyle yapardık diye uyarı niteliğinde bir ayet-i kerimedir. Bizim ne haddimize ya? Hı? Biz kimiz? Hangi cüretle, kıt ve noksan aklımızla İslam'a hizmet ettiğimizi söyleyerek İslam'da olmayan ya da İslam'ın asla müsaade etmediği tavizlere vereceğiz? Allahu Ekber. Allah Resulü'ne ayet indirmiş Allah. Nüzul sebebinden bahsedeyim mi size kısaca? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sakif kabilesine İslam'ı götürüyor. Dikkat edin lütfen. Allah'ın peygamberi Sakif kabilesine İslam'ı götürüyor. Arz ediyor. Ve Sakif kabilesi diyor ki, senin getirdiğin ve anlattığın şey hak. Biz iman edeceğiz etmesine de sen bir şeylerden taviz vermen lazım. Allah Resulü'yle pazarlık yapıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki, senin getirdiğin dinle bir problemimiz yok. İbni Abbas'a ve başka müfessirlere göre farklı farklı yorumları var, bakabilirsiniz. İbni Abbas'a göre diyor ki ve başka müfessirlere de, mefhumen söylüyorum, biz senin getirdiğin hak dine iman edeceğiz ama senden tek bir isteğimiz var. Tıpkı Mekke toprakları mübarektir dediğin gibi Sakif toprakları da mübarektir diyeceksin. Bunu senin ağzından duymak istiyoruz. Bunun sebebini de söyleyeyim hemen, artı parantez açıp kapatıyorum. Mekkeli müşriklerle böyle ezeli bir rekabetleri var. Yarın bir gün bir yerde tevafuk ettiklerinde Allah'ın Resulü bizim topraklarımızdan içinde mübarek dedi diyecekler. Hepsi bu. Yine başka müfessirlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den putlarına sadece bir kere el sürmesini istediler. Sonra kıracaklar ha. Sonra bir daha ibadet etmeyecekler. Hayatlarının bir parçası olmayacak. Sürecekler ve kıracaklar. Ama o sürme işi var ya, onu anlatacaklar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sakif kabilesinin putuna el sürdü. İstedikleri bu. Bir kişinin Müslüman olmasına ekmeğe suya muhtaç duyduğu kadar ihtiyacın duyduğu ve ihtiyacın olduğu bir dönemde Sakif kabilesi komple iman edecek. Ama şartları bunlar. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönlünden geçirmiş olmalı ki bu ayet indi. Yoksa inmezdi. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü meyletmiş. İstemiş. Olabilir diye düşünmüş. Düşünmüş olmalı ki Allah azze ve celle bu ayet-i kerimeyi indirmiş. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Sana vahyettiğimizin haricinde seni fitneye düşürmek istediler. Şayet sen onların fitnelerine alet olsaydın, onlar seni dost belleyeceklerdi. Allah Allah. Ama dost bellemediler diyor. Ama onların istediği gibi o fitneye düşseydin seni dost belleyeceklerdi. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Şayet biz sana sebat vermeseydik sen onların arzu ettiği yere meyledecektin. Allahu Ekber. Bitmedi ayet. اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Ey kulumuz Muhammed! Şayet sen onların arzu ettiği tarafa doğru az biraz meyledecek olsaydın da sana hem dünyada hem de ahirette iki misli azap edecektik. Kime söylüyor bunu? Allah Resulüne söylüyor. Allah elçisine söylüyor. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Sonra da sen o azabı tadarken bizden de hiçbir yardım görmeyecektin. Bunu ne yapması halinde seni böyle cezalandırırdık diyor Allah. Onların arzu ettiği bir din yaşayacak olsaydı. Öyleyse bize düşen ne? Bize düşen Allah Subhanahu ve Taala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için hükmü ve bizler için istediği o kadar. Hevalarımıza, arzularımıza, isteklerimize ama hiç aldırış etmeden, kulak vermeden Allah ve Resulü ne dediyse o. Allah Subhanahu ve Teala bizlere razı olduğu Müslümanca tavrı ortaya koyabilen o Müslümanlık şuurunu bahşetsin. Allah Azze ve Celle razı olduğu istikametten bizi ayırmasın. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle menfaatleri, arzuları, istekleri doğrultusunda bir İslam'ı yaşayan değil, bilakis menfaatlerine aykırı dahi olsa, yeri geldiğinde canından, malından, sevdiklerinden vazgeçmek pahasına istikamet üzere olan ve Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine teslim olan o şerefli müminlerden olmayı bizlere ikram eylesin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle sözlerimizi tesirli kılsın. Nefsimde ve sizin nefislerinizde, dinlediklerimizde ve anlattıklarımızda da amil olma muvaffakiyetini cümlemize nasip ve muhasser kılsın. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.